skandalive. Når bare det er stemning og lidt godt humør, så det skal, så det skandalive. Når det er blod på tanden, når man er i vi kører, det er skandt, det er skandalive. Hvis du husker at tage det med et smil, hvis du husker at tage det med et smil. Tid og mange gange går det faktisk sådan, at man hører, at man er helt fjols. Hvad skal man gøre? Skal man grine eller græde, når de siger, du der vist fra Mols? At man laver en mægtig bomot, ja, er der egentlig noget at gøre ved det? Skal man smide i jakken og klø sig selv i nakken? Skal man grine og sige, hvor bygd er værd med det? Det er skand, det er skandalive. Når bare det er stemning og lidt godt humør, så er det skand, så er det skandalive. Når det er blod på tanden, når man er i vigør, ja, det er skand, det er skandalive. Hvis du husker at tage det med et smil, hvis du husker at tage det med et smil. Forleden dag, da jeg skulle købe hende, der fik jeg nærmest et mindre chok. Jeg kiggede mig omkring, og jeg kom i syv sind. Ja, det var lige før jeg gik amok. For jeg var havnet hos barbieren. Jeg skulle bare have en kage til dessert. Og jeg forstår som en godt. Han rykkede sig i skægget og grinede og sagde, du vil skåde parkert. Det er skandt, det er skandalive. Når bare det er stemning og lidt godt humør, så er det skandt, så er det skandalive. Når det er blod på tanden, når man er i vikø, ja, det er skandt, det er skandalive. Hvis du husker at tage det med et smil, hvis du husker at tage det med et smil. Hej, det er skandt, det er skandalive. Når bare det er stemning og lidt godt humør, så er det skandt, så er det skandalive. Når det er blod på tanden, når man er i vikø, ja, det er skandt, det er skandalive. Hvis du husker at tage det med et smil, hvis du husker at tage det med et smil.